Passen en aquests moments 3 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimecres, dia 14 d'abril de 2010. Comencem? Línies obertes. Doncs ja és moment, ja ha arribat l'hora d'encetar aquest dimecres a Línies Obertes, RKB 106.9 de la freqüència modulada. Encetem, com sempre, amb un programa ben i ben farcit de coses per explicar-vos, amb moltíssimes coses, per acompanyar-vos fins que siguin les 9 del matí. En aquest programa Magazín Despertador, en el qual pretenem, com a mínim, passar 2 hores entretingudes, 2 hores fent-nos companyia mútua. I avui què tenim preparat? Doncs, com sempre, encetem amb notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció, notícies positives. Després, connectarem amb el Transmet, mirarem a veure si hi ha algun tipus d'incidència tècnica en els transports públics metropolitans. Connectarem amb el RAC perquè ens informin si hi ha alguna incidència, si se circula correctament a la xarxa viària catalana, i mirarem la previsió del temps pel dia d'avui. Després parlarem del cor. Secció del cor, com és habitual, els dimecres a primera hora del matí. I després entrarem en tertúlia. Tertúlia amb la Vanessa Leiva, el José Ramón Mier. Avui no tenim amb nosaltres el Carlos Blasco, el tenim malaltó des d'aquí. Li desitgem que es recuperi el més aviat possible. Enviem una abraçada ben forta. Tindrem a la segona hora, a 9:15 aproximadament, un repàs a l'agenda del dia, els fets més destacats i els més destacats del que va passar tal dia com avui, 14 d'abril. I finalitzarem amb el zapping. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, a Línies Obertes. Recorda que si vols participar, tens el nostre telèfon 93 468 55 55 a la teva disposició. Aquí, a Línies Obertes, RKB. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Psst, psst. Si t'inscrives en abril, te regalan la quota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, 2 piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, centro acuático y de fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol del Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness. Tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Continuem amb línies obertes i obrim el moment de les notícies positives, notícies curioses. Notícia molt i molt positiva és que el pròxim diumenge s'estrenarà la nova línia L10 de metro. Serà el tram badaloní de la línia 9 fins al Bon Pastor. S'estrenarà amb 4 parades. Però bé, mira, anem fent més gran la xarxa de metro, fent-la arribar a molts llocs que fins ara no estaven prou ben comunicats. I notícia curiosa. Parlem de Leo Messi. I és que Leo Messi és un jugador, un molt bon jugador, i ara resulta que hi ha un matrimoni que el culpa de ser el culpable de que hagin acabat. Sí, sí, sí, com ho sentiu? Però no és que el Leo Messi s'hi hagi ficat pel mig, s'hagi liat amb... No, no, no, no. Són els gols del Leo Messi els culpables. Els 4 gols davant l'Arsenal s'han convertit en causa de separació irreparable d'un matrimoni sud-africà que es va barallar pel comandament de la televisió. Big Boy Xeberebere és un fanàtic del Futbol Club Barcelona i de l'astre argentí, i va arribar a casa seva per veure el partit de la Lliga de Campions quan es va trobar que els seus fillastres estaven veient el seu programa favorit, el que va encendre una discussió que acabarà en divorci. Diu un diari, explica a Daily Voice, la dona, que va anar a casa, va exigir veure el partit de futbol quan els seus fills estaven veient el seu programa favorit. Llavors, quan ells es van negar, ell va començar a desconnectar els cables i ja, bueno, dient paraulotes, i ella es va veure obligada a trucar a la policia quan el seu marit es va negar després a apagar la televisió. Va assegurar el senyor, per la seva banda, que no volia perdre's el partit entre els dos equips, però que la seva dona es va queixar que la televisió feia molt de soroll. En Big Boy vol fer les paus, però la seva dona, la Grace, assegura que ja està farta i que després de 6 anys ha arribat l'hora de separar-se, encara que els gols de Messi i el futbol del Barcelona no hagin estat més que la gota que va fer vessar el got. Déu-n'hi-do! Quines històries que hi ha al món, eh? I curiós, curiós, el cas d'un animal que ha estat atrapat a la Xina. En diuen el yeti oriental i és una barreja entre un os i un cangur, però no té pèl. No se sap si és un os, si és un cangur. Jo tinc una foto aquí davant i la veritat és que és un animal ben estrany. Ha estat batejat com el yeti oriental, aquest estrany animal que ha estat capturat en les terres remotes de la Xina central. Aquesta bèstia, sense pèl, de color blanc i amb una cua de cangur, ha estat atrapada per caçadors a la província de Sichuan després que els habitants locals informessin que un os caminava sol, segons informa el diari Telegraph. Diuen això, que sembla un os, no té pèl, té la cua com la d'un cangur. Això ho explica el caçador en Luxin i diu que el seu so és semblant al d'un gat i que crida a tothom en tot moment, és a dir, que els va cridant perquè s'hi apropin. L'estrany animal serà enviat a Beijing perquè els científics facin proves d'ADN que aclareixin el misteri d'aquest estrany animal. La veritat és que, si podeu, aneu a Google i busqueu yeti oriental i veureu que és un animal molt i molt estrany. Jo tinc la fotografia davant i és curiós. I una notícia que realment fa esgarrifar. Intenten colar un mort en un avió en cadira de rodes i amb ulleres de sol. Les detingudes van insistir que l'home que portaven en una cadira de rodes i parapetat després de darrere d'unes ulleres de sol estava adormit i no mort. Dues dones de 41 i 66 anys van ser detingudes dissabte passat al Regne Unit després que intentessin embarcar el cadàver d'un parent en un vol a Berlín, segons va informar la policia britànica. Les dues dones de nacionalitat alemanya i residents a la Gran Bretanya van ser arrestades a l'aeroport John Lennon de Liverpool, al nord d'Anglaterra, després de despertar les sospites dels empleats del taulell de facturació. Les detingudes, a les quals s'acusa de no haver notificat una mort, van insistir que l'home, de 91 anys, que portaven en una cadira de rodes i parapetat darrere de les ulleres de sol, estava adormit i no mort. Pel que sembla, havia mort el dia anterior a casa seva, a Oldham, prop de Manchester, des de dissabte l'havien traslladat a Liverpool en un taxi. Les dues dones han estat posades en llibertat sota fiança i hauran de comparèixer davant les autoritats el pròxim 1 de juny, mentre continuen les investigacions i es practica l'autòpsia. Imagineu-vos quina cara us queda si sou, si treballeu a l'aeroport i us trobeu amb aquest cas, eh? Déu-n'hi-do! Un quart de 8 del matí. I ara és moment de sentir una mica de música que ens acompanyi fins al moment de connectar amb el Transmet. Ella és Aretha Franklin. Think. Bon dia!

La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Dos quarts de vuit del matí i veig que té problemes amb l'aire condicionat la Vanessa Leiva. Bon dia, Vanessa. Problema, bon dia, bon dia. Bueno, jo crec que també tens problemes amb altres coses, eh? Escolta, què està passant aquí? No, perquè em refereixo que no coneixes gaire bé a... Els protagonistes, els protagonistes. De les nostres notícies. No sé a què et refereixes. No saps a què et refereixes. Sona que algú t'ha mentit per aquí. Bon dia, Vanessa Leiva, bon dia, José Ramon Mier. Bon dia, bon dia. Avui fem entre els tres la secció del cor, no tenim el Carlos Blasco, el tenim malalto a casa. Sí, una abraçada des d'aquí. Sí, des d'aquí. Es recuperi i es posi aviat. I tant. I com que nosaltres no som especialistes, però ell sí que ens ha passat les notícies del cor més destacades, ens ho ha passat per e-mail, sí. Les comentarem, però a veure si entre els tres aconseguim desentrallar una mica tot el que hi ha darrere. Que miedo, que miedo. Sí, home, sí. A veure, qui comença? Va, què m'expliqueu? Començaré jo, perquè la Vanessa no sap qui és la Miley Cyrus. Què dius? Li faig una innocentada a aquestes hores i no s'entera. I cau de quatre potes, no, pobra. No. Ai, no escurras el bulto, no escurras el bulto. Bueno, pues que la Miley Cyrus, perquè no la conegui, Vanessa, és la Hannah Montana. A veure, hi ha moltíssima gent al món com per saber qui és aquesta dona, no? Bueno. Jo, la Miley Cyrus. Bueno. La Hannah Montana, que ens deia l'altre dia el Carlos, sí. Que el David Bisbal ha fet un duet amb ella. Correcte, jo he vist el vídeo. Jo és no. És el típic vídeo que és el duet. És el pròxim duet que veurem en un karaoke. No. José Ramon Mier i Marc Gómez Silvestre. El Juan Rafa de Miley Cyrus, aquesta. Bueno, és igual. Que sí, que ja l'he vist, però a més és el típic duet de que un surt amb una imatge i l'altre cantant per l'altra banda, saps? Vull dir, que dius, és un dueto però canten juntos. Suenen. És a dir, que no s'han vist. No s'han vist en tot el vídeo, seguro. Però bueno, és igual. Que això, que la Miley Cyrus, que campanes de boda. Que se casa. Sí. Però quants anys té aquesta noia? És molt joveneta, no? Jo crec que sí que és. Però bueno, saps què passa? Que aquestes noies, com treballen al Disney Channel i tot això, pues clar, és com que tenen el síndrome de Peter Pan perpetuo. Sembla que no creixin. Mira, la boda se celebrará tan pronto la estrella de Disney cumple los 18 años. No té ni 18 anys. No té els 18 anys. Vols dir que el corre tant? Tampoc cal. Ai, deixa'ls, pobrets. Si tenen pasta, ja, si aquesta gent creix molt ràpid, no? Però és que ja des de petits estan anant al negoci això del show business. I l'home el coneixes? Tu que coneixes el Liam Hemsworth. Sí. És veí. Aquí tal com baixes, a mà dreta, pues aquí viu. És aquell noi tan simpàtic. Es casa tal punt la Miley i compleixi els 18 anys. Estem tots convidats, ho ha dit. Sí, estem tots convidats. Ha dit, ei, José, digue-li al David... A la Vanessa no, perquè com sap qui soc, però al Marc... Tampoc podia anar, que ell estava compromès. Clar. Però bueno, que això, que es casa. Suposo que hi haurà números musicals i això, no?, al casament. Sí, los Jonas Brothers i tot això. Clar. I companyia. El Fantabuloso 3D. Mira, on es casa aquesta noia? No ho sé. Ah, no ho sap. No ho sé. Tu sí que ho saps? Mira que està convidat i no ho sap, eh? No. Però aquesta noia es casarà quan jo pugui anar. Ah, vale. Clar. Està clar. Que passi. El món del cor ens porta més protagonistes, oi? I aquest... Vanessa, coneixes a la següent protagonista? Sí, home, aquesta sí, eh? Aquesta sí. Les petardes sí que les coneix. Ai, la Hannah Montana no és una petarda? No, és una estrella infantil. Ah, vale. Sí, perquè ara tindrem rebel·lió de nens i nenes de... entre... Sí, 15-18 anys. 15-18 anys, menys, no? I tant! No, home, no. No? Nens i nenes, 15-18 anys? Sí, sí, sí. Bueno, escolta, què penses? Els de 18 anys que són nens i nenes. Home, és que clar, quan ho veus des d'una perspectiva d'una edat ja, 15 a 18 anys són... És que tu ets joveneta. Ai, bueno, no tant, eh? Parafraseando el Carlos, ai, el Madre Cántaro. Ai, ai. El Madre Cántaro. Vinga, va, ja et toca a tu. Qui és aquesta? Jo, la Paris Hilton, no? És la filla de l'home aquell dels hotels. Veus, com ho sé? També canta i mira, i és rosa. Canta i és rosa, sí. I se dedica a sus labores. Sí, sí, no? Entre altres coses. Que de vegades són fer cinema, de vegades són sortir en un reality o de vegades són... De fet, el debut de la Paris Hilton va ser una pel·lícula de terror que va dirigir un espanyol, la de La Casa de Cera, que em va agradar perquè la mataven, tu. Que dolent. Dius, ai, que bé, algú ja dius, ala, venga, por ella. Per això, però ho feia bé o no? És igual, la matava, ja podia fer-ho com volgués. Home, però ho ha de fer bé quan la maten, no? Bueno, jo sortia ja, ai, que me maten, ja està. Ah, bueno. Tampoc donava gaire més. Cosa, no? Sí, sí. Que la mataven al minut dos. No, durava més, aquesta és la llàstima. Ah, vale. Sí. Però bueno, va, anem, soltera de nuevo, sembla, no? Això posa. Quantes vegades s'ha casat aquesta dona? No, cap. Ah, cap, és el nòvio. És que no sé per què em feu entrar per l'alcohol. Això és una altra. Doncs sí, sí, sembla que està soltera una altra vegada. Podia haver posat punt i final a la seva relació d'un any amb el jugador de béisbol Doug Reinhardt, segons especula la premsa nord-americana. Sí. Ah, i posa que s'especula que hi havia un romance amb Cristiano Ronaldo. Sí. Home, això jo ho havia sentit alguna vegada, el tema aquest del Cristiano Ronaldo i Paris Hilton. Pues també són ganes, Cristiano Ronaldo, què vols que et digui? Per què els agrada el Cristiano Ronaldo? No ho entenc. Ves a saber. No, perquè no. La fica molt bé, la pilota. Ah. Ai, com estem? Ui, aquestes mal. Hores, eh? La pilota la portaria. Ah. Sí, clar, ara fins que la diguis. Escolta. Ui, és que, de veritat... Es nota que s'ha aixecat abans que nosaltres, eh? Sí, sí, sí. Està molt despert aquest noi. Fa molt espitó, es trobo. Sí, sí, sí. La primavera s'acosta. Va, anem a parlar de l'Amy. Amy Winehouse, que mira que m'agrada a mi aquesta noia. Ai, em fa molta mandra a mi aquesta noia, eh? Per què? Doncs a mi m'agrada, eh? A mi em fot... Bueno, Amy, no sé si em m'escoltaràs des d'aquí, cosa que dubto, per això jo me lanzo a la piscina i dic el que em sembla, em fas una mica de mandra, Amy. Molta mandra, de fet. Que ficaràs música de l'Amy, ara? Sí, mira, estic buscant música de l'Amy. Ai, quina mandra. Però per què et fa tanta mandra? Perquè estava com una cabra. Sí? Sí, amb aquells monyos que porta, aquelles dents, aquells tatuats, però, escolta, que no saps que hi ha gent al món que et mira. Bueno, deixa-la, no? És que fa una mica de por. Però s'ha distingit d'alguna manera, no? I tant. Com que hi ha tanta competència, doncs mira. Pues ara no em diràs que aquesta no és una molt bona cançó. Que sí, que no dic que no. Si no dic que no canti malament, el problema que té ella és que és com és. Bueno, la miris, escolta-la. Clar, ja està. Sí, ja, però és que, bueno. Que intolerant, eh? Has vist? Sí, molt. Ai, que intolerant. Doncs una altra vegada ha tornat a l'hospital. Sí, per una inflamació als implants del pit. Bueno... Escolta, n'hi hauria que estarien... Jo, a mi, home, jo tinc que comentar aquesta notícia dient que em sorprèn que hagi anat per la infecció aquesta. Bueno, no em sorprèn, vull dir, trobo normal, però m'estranya que no hagi anat abans perquè eliminin el cervell. Però per què es posa tant amb aquesta noia, pobra? Perquè està com una... Mira, jo no la conec de res, però, pobra noia, defensem-la. A mi em cau bé, per part de la contrària. Et sents reflexada amb ella. Això explica moltes coses. No, no em sento... Bueno, amb la seva cançó, bueno, puc sentir reflexada, està molt bé. La de Rehab. Aquesta, no? Sí, que està falta. Que sona. Bueno, sí, anem cap a això. Què passa amb tu, tio? És que estàs sola contra mi. A mi no em sembla tan sorprenent, vull dir, és una cosa normal. Quan superen i es posen pròtesis, a vegades tenen problemes. Pues això, es veu que passes més d'octubre, així li deurien fer. També el metge que li va fer li tindria tant carinyo com li tinc jo, per això li deuria fer malament. No, home, no. Però es veu que va ser el passat més d'octubre i s'ha infectat. Però que no té res a veure, que això pot passar amb el millor metge. Bueno. O no estàs informat de com funcionen les pròtesis mamàries? Doncs pues no, no estic informat. No estic informat. Ah, falta informació, què? No, no és que falta informació, és que com tampoc em fa falta... Mira que li quedarien bé, eh? Bueno, José Ramon. No sé. Un 80, li quedarien un 80. Ja, ja, ja. És normal, encara que tu facis el millor metge, a vegades hi ha problemes. Sí, no? O bueno, això que a vegades com l'Obregón, que puges un avió i et peta una teta. Bueno, això és una altra cosa, ja. Potser estaven massa inflades, aquelles. Sí. Doncs uns altres que trenquen, uns altres que... Sembla que amb això de l'arribada de la primavera, les parelles, mira, la sang altera i les parelles trenquen, eh? El Justin Timberlake i la Jessica Biel. Doncs pues mira, el mateix que quan es va separar com es diu aquesta? La de Titanic. Kate Winslet. La Kate Winslet. Gràcies. I el Sam Mendes de res. pues no em fa cap pena, perquè com la Jessica Biel està com un queso, pues a mi que s'hi ha separat, pues millor. Què vols que et digui? Que dolent que és. Total, no estarà mai amb ella, que m'he fet d'anar amb ell. Home, la Jessica Biel, però què vols que et digui? Tu tens nòvio? Ja ho he dit en repetides ocasions que sí. Des d'aquí, un petonet per Raül. I com estàs tan amargada, la vida? Jo amargada? Opa! Ui, com espina! Com no la fallessin al Facebook, saps? Que tinc que dir que m'han agregat. El que ja estic d'inverlec, vull dir que amb aquesta notícia el que té és que el Justin Timberlake és tonto, perquè té una dona al seu costat, com és la Jessica Biel, doncs què vols que et digui? Bueno, potser té molt mal caràcter, tu què saps? Bueno, home, ell tampoc té pinta de ser molt normalet, eh? No ho sabem, no el coneixem darrere, pobre pues, i això, es parles així lliurement de la Jessica Biel? I jo parlo de qui vull, però és que a veure, no pots jutjar. Esto parece tomate. Però això és molt masclista. Ai, com aquesta està bona, no sé, com no, la deixa anar. Jo només dic, clar. No, com clar. La deixa anar perquè està bona, potser té molt mal caràcter, potser no coordina, no ho vés bueno, a saber. Bueno, pues, per què es separen aquesta gent? Ah, no ho saps, eh? Tu sí que ho saps. Jo sí, està aquí apuntat. Pues ho deu posar a algun lloc, no? Pues doncs la parella s'havia distanciat en els últims temps a causa de les seves agendes. Veus? Ah, clar, portaven ja unes setmanes intentant solucionar els problemes, però un estava gravant una pel·lícula, ell, una pel·lícula sobre xarxes socials, sobre la creació de, Facebook. Sí, de Facebook. I la Cameron Diaz posen per aquí. Clar, la Cameron Diaz, la seva exparella, s'han retrobat. Però això ja no, nosaltres ni diem ni desmentim. No. Ja que parlem de Jessica Biel, també podem parlar de Cameron Diaz. Que bona que està la Cameron Diaz. També. Què li passa amb aquest noi, de veritat? No ho sé, ai, nena, deu pues ser la primavera. Si parlem d'aquesta gent tan guapa, pues jo ho tinc que dir. Ah, que no, digue-ho, molt guapa. No, a veure, no, se les busca guapes. Necessitem parella urgent pel José Ramón Mier. No té res que veure. Que ve Sant Jordi, sí, pobre. Que és veritat, sí. La Rosa. Ah. A mi em portarà el capollo ja directe. Oh. Apa! Sí. Ja està molt alterat, avui. Una altra que sembla que deu estar molt alterada és la Sandra Bullock, eh? Hòstia, una altra que, a més, ho ha deixat fa poc amb la parella. Banyes, que no passa per la porta, pobra Sandra. I que ara en diuen... sèrio, pobra? Sí. Ara diuen que sembla que hi ha una web que assegura que va protagonitzar un vídeo casolà de sexe extrem amb el seu encara marit, del qual s'ha separat. Jesse James, que hi ha el nom, ja dius, Jesse James, té nom de bandido de l'oest. Sí, Jesse James, sí. És veritat. Sí. És que això dels vídeos casolans són molt perillosos, no? Una mica, no? Home, ho tens allà a l'ordinador, bueno, entra que... un hacker i clar, la Sandra Bullock, que és famosa, mira. És que, a més el vídeo deixa el córrer, perquè segons posa aquí és... Asegura que les imatges que se puede ver a James vestido de Hitler practicando sexo anal con Bullock. Ai, per favor. Toma ya. Quin mal gust, mentre, no? Mentre ella estava maniatada. Toma ya. Que ya. Horrible. És horrorós. Toma ya. Ja no és. Però això sí. Com li pot posar algú? Vull dir, jo és que em ve algú vestit de Hitler i me'n vaig. Vull dir, jo no puc fer res amb aquesta persona. Bueno, ara diuen que el Jesse aquest, que ho posa aquí també, però jo vaig llegir-ho ahir al diari, a un diari ficava això, que també vaig flipar una mica. Però bueno, que el Jesse James aquest, que li ha ficat les banyes a la Bullock, que li ha ficat amb una prostituta i amb més gent, suposadament. Bueno. I que ara tenen l'excusa aquesta de me voy a una clínica de tratamiento de adicción al sexo i ja m'hi curaré. Ja, sí, bona excusa, a no? Bona excusa. Mm-hmm. A bones hores, també tu. Bueno, però ja s'ha separat, marrano, no? Ella separa, no? Això és l'important. Sí, sí. Bueno, separa, o deixa. Marrano, per marrano. Molt bé. I una altra separació, la de Jim Carrey. Que però també, per què ens ho fas, això? Que ens vols deprimir, tota la separació? No sé, mira, és el que... Jo no, és el Carlos, eh? No, està bé, eh? Jo estic deprimit, a mi aquestes són les estupendes. A tu t'agrada. Ell és la típica estupendes. Persona que quan la gent es separa... No, és perquè aquestes són guapíssimes, quedin lliures, a mi em va bé. Però com te l'anarà bé si tu aquestes persones no les veuràs mai a la teva vida? No ho saps a la teva vida, això. Bueno, perquè tu vas molt al downtown, no. És veritat, no me'n recordava. Aquí ja està. Ai, que igual te l'has trobat per allà. Que mala és l'envidia. Pues aquest home està fatal també, el Jim Carrey. Tu creus que té que anunciar la separació per Twitter? Ja, és una mica fort, no? Sí, aquí sempre es critica. Hombre, no dejes a tu novia por móvil, no le envíes un mensaje, cariño, lo hemos dejado. Bueno, no le poses cariño, lo dejamos ya directamente. Però ja és lleig, imagina't pel Twitter. Ah, però no li ha dit amb ella primer, suposo. Ho ha anunciat, posa. Esperem. Però no vol dir que ja s'hagin parat pel Twitter, perquè si no ja... Aquesta gent, d'aquesta gent m'ho crec tot ja. S'ha enterat perquè el tenia sense admissió. Ui, no puc entrar a la seva compte, què passa aquí? Bueno, i al Facebook deu tindre també... Saps allò que poses? Jim Carrey està en una relació. Jim Carrey ara està soltero. Cariño, passa algo. Jo tinc un amic que cada setmana té... Canvia. Està en una relació, ha dejado la relació, sí. Està en una relació, ara està soltero, ara està en una relació, ara està sí, soltero. Sí, tinc un amic que també. Però a veure, quan aconsegueixes temps per trobar nòvios i... És que no ho sé, no ho entenc. Ja. que el Facebook és... Pues és que, a més, es dediquen a aquesta gent, també, el Jim Carrey, la seva exparella, la Jenny McCarthy, que té nom també de patata frita, aquesta dona, Jenny bueno. McCarthy. Aleshores, per donar-li suquet, dona. Aleshores, a més, es llencen Twitters aquests... Bueno, lo hemos dejado, pero Jim ha sido muy importante en mi vida. Y el otro, ay, sí, tú también has sido muy importante. Pues, ¿por qué lo habéis dejado? Bueno, porque no deben coordinar, ¿no? Mira, ella posa. No, ella posa. Ey, perdón. Agradecido por las muchas bendiciones y que deseaba todo lo mejor a su expareja. Y después la McCarthy de ella. Estoy agradecida por los años que Jim y yo hemos estado juntos. Es que también como Ricky Martin. Es un regalo de Dios que sea gay. Pues aquí están, así como una mica... Són molt, molt devotos allà, eh? Aquesta estan fatal. Vull dir, aquesta paranoia de te lo dejo por Twitter y te envío Twitters de ay, lo hemos dejado, pero estoy agradecido por... Ay, ves, home, ves. La deixas y punto, ya está. Doncs si us sembla, ho deixem. Ho deixem al cor per aquesta setmana. Espera que lo escribo en el Twitter. Dejamos ya la sección del corazón. Tornem de seguida amb la tertúlia pròpiament. Sí. I, bueno, ja veig que avui esteu molt... Anem bé, eh? Déu-n'hi-do, eh? O sigui, avui heu vingut guerrers. Estem bé, estem perfectament. Sí. Ese ja ha començat, ja. M'ha pellizcado. Pobret. Ai, doncs tornem de seguida amb la tertúlia en línies Sara. Obertes. Us recordem que si voleu participar en el programa podeu fer-ho trucant-nos al 93 468 55 55. Con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo. Con Nora Nicotera. Thank you. Ara continuem a Línies Obertes. Tenim a la Vanessa Leiva, el José Ramon Mier. Hola. Hola de nou. Hola. I entrem ara en temps de tertúlia. Tenim molts temes per comentar. Temes, alguns, complicats, de tractar. Sí. Sí, sí, ho he vist. Comencem amb un tema que sempre ens posa una mica nerviosos. És que em fan una mandra, aquest sí que em fa mandra. I és el tema de les GAE. Ara diuen que les GAE s'enfonsa en números vermells. Em fan una pena. I exigeix 100 milions a la premsa. Tenen uns sants... Això? Això ens... Cordons. Sí, uns sants cordons. Que, però com poden tindre la barra de dir això? Però que es vagin al sou si tenen tants problemes, o sigui, és que no sé. I ara per què els exigeixen a la premsa? Doncs mira, el president de les GAE, jo t'explico, en Teddy Bautista, no li quadren els comptes. La Societat General d'Autors i Editors no aconsegueix remuntar el vol i en els dos últims anys acumula unes pèrdues d'explotació per valor de més de 18 milions d'euros, dels quals 100 milions corresponen a l'últim exercici, tancat el passat 31 de desembre. Mira, és que a més el senyor Bautista, que ja el nom Terry Bautista ja fa una mica de por, per no dir grima, a més és que no hi surten els números perquè el senyor vol fer, pues, ell té un pressupost per fer 17 palaus, teatres i edificis simbòlics de les GAE arreu del món, perquè ell difunde la paraula de les GAE, saps? Sí. Aleshores, quan no hi surten els números perquè no pot fer aquestes coses, pues és quan cobra els perruquers, a la premsa, perquè ja poc li queda ja per sangrar a la penya. Vull dir, ara anirà, tenim una gent de les GAE darrere de cada ciutadà espanyol i diran, tu per escoltar la ràdio o per escoltar el soroll del carrer tinc que cobrar drets d'autor. Bueno, ara s'entén perquè estaven tan a sobre de qualsevol petit detall, clar, per poder cobrar qualsevol misèria, doncs perquè, clar, perquè tenen una deuta que no se l'aguanten. Clar, és que una de les qüestions és que les GAE és les GAE, però a més hi ha tot un conglomerat d'empreses que s'han muntat entorn a les GAE, teòricament empreses sense ànim de lucre. Teòricament. Però, clar, quina és la finalitat real de les GAE? Quina ha de ser la finalitat? Quin és l'objectiu? En teoria, la finalitat de les GAE és... La recaptació... És protegir els drets d'autor i, aleshores, d'aquests autors que estan inscrits a les GAE, exacte. Si no estàs inscrit a les GAE, no cobres res. Però les GAE sí que cobra igual. Ara ve la segona part, diguem-ne. O sigui, tu t'inscrius a les GAE com a autor que ets. Aleshores, al moment que la teva obra es difundeix per la ràdio, per televisió, per teatral, per el que sigui, per exemple, diguem que ets escriptora, d'acord? ¿Vale? Bueno, és molt imaginar. Em pega, sí, sí. És molt imaginar, però diguem-ne que això. Aleshores, tu t'inscrimeixes a les GAE i cada cop que la teva obra es difundeix, pues, tu cobres un percentatge com tens d'autor. El problema està de que si tu no ets sòcia de les GAE, ells cobraran, perquè ells diuen que s'està difundint l'obra d'un autor, bueno, però tu que... quan cada sigui l'autor d'aquella obra, tu no cobraràs si no estàs... Però és que en aquest cas no hauria de cobrar. Ells han de cobrar pels autors que tenen inscrits. Aquí ja està. Però llavors, per què cobra? Amb quina excusa? Diguem-ne que l'ESGAE el que fa és distribuir entre els socis, els socis de l'ESGAE, els beneficis de difusió de l'obra d'aquests socis. Ja està. Els socis paguen alguna cosa a les GAE? Sí, per ser de les GAE. M'agradaria saber, llavors, la recaptació que fan de la seva obra, el tant per cent que s'emporta l'autor. Un dia t'ho portaré... Perquè si és com el tema dels CDs, l'autoria dels CDs, que l'altre dia comentàvem amb el David... No és tant. O sigui, diguem-ne que el fet de ser soci de les GAE no és tampoc un gran desembolso. Un dels grans problemes després és deixar de ser de les GAE. Aquí està el problema. Què passa, llavors? Perquè un autor que s'ha registrat a les GAE li posen una quantitat de traves perquè la seva obra deixi d'estar registrada a les GAE. Clar, sí. Perquè els surt allà superben vells. Jo ho sé com a autor. Jo ho sé. Tu estàs a les GAE? Jo no. Ai. Jo estic en una altra associació. Molt bé. Jo estic en una altra associació que no estan tan volats, ja t'ho dic ara. I tu que ets autor de què? Va, això és una... No, confessa. No, home, no. De còmics. No. De ser guionista, és igual. Sentem-nos amb això, va. Que polifacètic. Puja't una miqueta el micròfon, José Ramon. Així? Ara, molt millor. Sí, ara et sentim molt millor. Vale. Això en directe aquí a la ràdio. Vinga, sí. Que em dijo miedo. Aleshores, aviam, no, les quotes de socis no són tan cares. No, però jo el que em refereixo és el tant per cent que ells cobren. Això s'ho té guanyat de la màniga segons el que tinguin que cobrar. Per això, però el que realment l'autor cobra. Saps el que vull dir? El que realment l'autor cobra? Doncs clar. Mira... Depenent de la difusió. Jo em refereixo al que vam dir l'altre dia dels CDs que venen, que és que l'autor s'emporta un 8% i tota la resta va per la companyia discogràfica. És que no hi ha... Em refereixo si és igual a les gaires, no, perquè és vergonyós. No hi ha percentatges. Estableixen uns barems. Exacte. Que no se sap encara quins són. L'altre dia sortia, justament ahir, em sembla que va ser publicada la carta al periòdico d'un autor que va fer la traducció al català d'una obra de teatre. Aquesta obra de teatre ha estat utilitzada com a mínim en 300 ocasions. Correcte. Té registrada la traducció i a ell li consta que com a mínim en 300 ocasions, perquè moltes vegades l'han convidat, companyies de teatre amateur que han realitzat i han realitzat el pagament a les GAE, un pagament aproximadament de 60 euros. Ell no ha rebut ni un cèntim. Fantàstic. Ha reclamat diverses vegades a les GAE i li han dit que no tenen constància que s'hagi reproduït aquesta obra. És que a sobre tenen una barra que no se l'aguanta. Sí, aquest és el problema de les GAE, que són una mica... Bueno, són una mica com són. Però és que, a veure, en el moment que van dir el sou que havien de cobrar de forma vitalícia, vull dir, sí, això com es manté? És que és impossible, no es pot mantenir un sou d'aquestes quantitats al mes? És que és impossible, o sigui, és que no m'estranya que estiguin amb números vermells. O sigui, els que estan a dalt de les GAE cobren aquestes quantitats, no m'estranya que els socis no cobrin i que tinguin una quantitat així de diners que deuen. Jo torno a fer especial èmfasis amb el fet que les GAE no és un organisme públic, sinó que és un organisme privat. Per això, que encara és més greu. És un organisme privat i que, a més, sanciona, se li ha donat la capacitat per sancionar. Correcte. Bueno, però és que això s'hauria de mesurar des del govern. Saps? O sigui, algú hauria de controlar. Clar, o sigui... El problema és que ha estat el govern que ha donat... el govern actual que tenim és el que ha donat... Però si el govern li dona la potestat de sancionar, hauria de portar una mica de control del que aquesta entitat fa. Saps el que vull dir? És que potser el govern no li interessa. Clar, és que sempre estem el mateix. Jo l'altre dia em veu dir que era un alarmista i que estava dient que si la monarquia, que si no sé què... Però és que és veritat! Tot és el mateix! A veure, hi ha una cosa que està clara. Tot el moviment aquest de les GAE i dels cobraments de les GAE i d'imposar els cànons i de... tot això ha sorgit durant l'època del govern socialista. Això sí. no hi ha... Saps? No. Sí, hi ha hagut últimament que coincideix amb el govern socialista... Ui! Amb el govern socialista que hi ha hagut com aquest boom ja de... És que aquesta gent cobra per tot. I veritablement és que és veritat, cobren per tot... Reparteixen molt poc i cada cop es fan més rics, tu. Ells. Sí, sí. Perquè l'autor no. I és que és això. Jo no entenc que aquesta associació, que té un objectiu, que és el de... Sí, està bé, s'han de defensar els drets d'autor, dels autors, sí. Cobrar uns imports en concepte de dret d'autor. Correcte. Correcte, perquè hi ha una obra, hi ha una propietat intel·lectual, però després realment repartir-ho d'una manera equitativa i repartir-ho entre qui s'ha de repartir, no crear empreses paral·leles que no porten, a mi em sembla, no porten enlloc i no aporten res a l'autor. I el que fan d'això de cobrar per obres que els socis no estan inscrits, això per què ho han de fer? Vull dir, ells han de defensar els socis que tenen a la seva associació, ja, o com un, es digui hi això. Hi ha un parell d'àudios que arruïen per internet. Un és d'una trucada que va fer Buenafuente en directe, que està molt bé, que truquen a les GAE pel tema aquest de les perruqueries. Sí. I una altra va ser, hi ha una trucada, que si me'n recordo un dia la portaré, que és un autor que diu, no, mira, és que tinc una obra, una cançó, no me'n recordo exactament què era, de que s'ha difós i, clar, jo vull saber què tinc que fer per poder cobrar els d'autor d'aquesta cançó. I les GAE li va dir, no, bueno, és que ets soci? I diu, no. Diu, aleshores no pots cobrar. Diu, ja, però és que tu li has cobrat a aquesta senyora o a aquest medi per haver-la més. Diu, ja, bueno, diu, aleshores jo vull cobrar la meva part. Diu, ja, però és que si no ets soci no pots cobrar res. Quina barra. Sí, clar, primer has de pagar per poder cobrar. És impressionant. És que el més bo és que això ho diuen públicament, vull dir, tu truques com a autor o t'has passat per un autor i t'ho diuen i són les normes de les GAE i és que esto és així. I, però és que el problema quedes, és que... Però és que no veus que no té ni cap ni peus, el que estàs dient. Alma de demònia. Però el problema és que cadascú, està clar que cadascú mirarà per lo seu i cada empresa mirarà pel seu propi benefici. Però és que si, això, si això des del govern, però si des del govern això no es controla, cadascú farà el que voldrà. És que això que està fent l'ESGAI, i ara m'arriesgo, però lo digo, lo que, això és usura. Vull dir, està cobrant, s'està enriquint i està fotent els altres. I això és... Bueno, dejémoslo ahí, que todavía me viene aquí a picar. Anirem ara a informatius, després continuarem. Un tema que no tenim aquí al guió, però després el comentarem, és un tema d'en Fèlix Millet, que va sortir ahir. Bueno, un altre. Un altre, un altre. I aquest senyor continua sense anar a presó. Doncs anem a serveis informatius, després tornem amb la segona hora de Línies Obertes, una segona hora en la qual continuarem amb la tertúlia, continuarem amb l'agenda del dia... I per finalitzar, el zapping a Línies Obertes. No marxeu de la 106.9 de la freqüència modulada, no marxeu d'RKB, que tenim molt més per compartir, molt més per gaudir aquí, a Línies Obertes. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 11 graus, a Tarragona 10, 5 a Girona i 8 graus a Lleida. Fem, com sempre, connexió amb l'equip viari per saber com estan les coses a carreteres i autopistes. Endavant, Celia Quintana. Bé, doncs, dels problemes que hi ha per circular, destaquem avui la cua compacta, la congestió de trànsit que afecta amb 11 quilòmetres de cua a la B23 des de Molins de Rei fins Diagonal, pràcticament és tocar el Papiol, però des de Molins de Rei fins Diagonal, arran d'un accident que hi ha hagut un camió que han hagut de retirar i es trobava a Esplugues just a la incorporació de la B23 cap a la Ronda de Dalt. Ha afectat també a la 2 amb retencions entre Pallejà i l'enllaç amb el cinturó litoral. La Ronda de Dalt va amb bosses de retenció des de Meridiana fins pràcticament Diagonal i més endavant a Cornellà, sentit cap a Llobregat, i sentit contrari des del Nus de Llobregat fins la Diagonal. També hi ha aturades intermitents i d'altra banda túnels a Vidrera. Hi ha retencions intermitents que han revellat la Floresta i ara han obert un carril que hi havia tallat perquè hi ha hagut objectes a la calçada i això ha fet que hi hagi retencions intermitents de peatge a Boca Nord. Més afectacions, gràcies Cèlia. Pel que fa a la mobilitat, Laia Claret. Hola, bon dia. Doncs hi ha retards a un tram de la línia R4 Nord de Rinferrodalies, concretament entre Terrassa i Manresa. Els trens circulen amb 30 minuts en tots dos sentits. Hi ha hagut una avaria al subministrament elèctric que ja han resolt i, per tant, aquests retards aniran disminuint de mica en mica. Dimecres 14 d'abril, un terratrèmol de 7,1 graus a l'escala de Richter, al nord-oest de la Xina, ha fet 300 morts ja i més de 8.000 ferits, segons l'agència oficial de notícia xinesa. La província de Qinghai, on s'ha localitzat l'epicentre del tremoló, és una zona aïllada del país i una de les províncies més pobres. Avui es reuneix el ple del Tribunal Constitucional que ha de deliberar sobre els recursos en contra de l'Estatut. La divisió en el si de l'òrgan fa difícil preveure un ràpid desenllaç. La presidenta de la sala vol consensuar una àmplia majoria abans de dictar sentència. Per cert, que els polítics catalans no comparteixen l'opinió del president Rodríguez Zapatero i defensen que una retallada del text tindrà efectes polítics a Catalunya. Des de Convergència i Unió, Artur Mas demana que no es frivolitzi una qüestió cabdal pel país. El Parlament debatrà avui la situació de l'agricultura al país. Fa 12 anys, des del 1998, que el Parlament no viu un ple monogràfic d'aquestes característiques i es vol marcar el full de ruta del sector més enllà de la crisi. Endesa indemnitzarà els afectats per l'apagada del 8 de març després del temporal de neu. Seran compensacions semblants a les de l'apagada del 2007 a Barcelona, que van ser d'un màxim de 300 euros pels particulars. Estem parlant, doncs, de les indemnitzacions als afectats per la nevada, que sobretot va tenir els seus punts d'incidència més alts a les comarques gironines. Itàlia i Catalunya s'agermanen per celebrar la Diada de Sant Jordi. El dia 22 d'abril arribarà al port de Barcelona un vaixell italià carregat de llibres i escriptors d'aquell país. Mentrestant, diverses ciutats d'Itàlia celebraran la Festa del Llibre i la Rosa el pròxim dia de Sant Jordi. Catalunya Informació. En esports, el Barça rep el Deportivo sense Andrés Iniesta, que es torna a lesionar per quarta vegada aquesta temporada. En té per un mes. La causa, un trencament muscular als bíceps femoral de la cama dreta. Ibrahimovic i Vidal també són baixa pel partit d'avui, que jugarà a les 10 de la nit. L'Espanyol, per la seva banda, juga al camp del Racing a les 8 sense el sancionat Osvaldo ni el lesionat Márquez. Per cert, que s'ha desconvocat la vaga de futbolistes prevista pel cap de setmana. La Lliga de Futbol Professional i la Federació Espanyola garanteixen els impagats dels clubs de primera a tercera. També es crearà un fons de garantia salarial amb diners de les travesses. Rafa Nadal debuta al torneig de tennis de Monte Carlo davant l'holandès Timo de Bakker. Han superat la primera ronda Robredo, que avui jugarà amb el serbi Trojki, i Montañés, que s'enfrontarà a l'Italia Seppi. I en bàsquet, els Lakers jugaran un amistós al Palau Sant Jordi de Barcelona contra el Real Barça el pròxim 7 d'octubre. Avui Pau Gasol ha contribuït amb 28 punts al triomf dels Lakers davant Sacramento. I al temps, els núvols tornaran a ser abundants al llarg del dia amb risc d'alguns plogims al matí, preferentment a l'interior de l'extrem sud del país. A les comarques de Girona hi pot haver més clarianes i a la tarda no es descarta algun ruixat en zones de muntanya del terç nord. Temperatures sense canvis. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Passen 7 minuts de les 8 del matí i seguim a la segona hora de Línies Obertes en aquest dimecres, dia 14 d'abril de 2010. Una segona hora en la que continuem amb la tertúlia, amb la Vanessa Leiva. Hola. El José Ramon Mier. Hola. Després de la tertúlia farem un repàs a l'agenda del dia i per finalitzar el zapping. Però abans, més temes. Hem parlat de les GAE. Venga, sí. Ja ens hem quedat a gust, em sembla. A gust, jo? No, encara podíem parlar més. I encara em mossego la llengua. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Que fuerte, que fuerte. Doncs no sé si ens haurem de mossegar la llengua o no, o li hauríem de mossegar una altra, no sé, la llengua no. No, la llengua jo passo de mossegar-li amb aquesta. Que igual ens agafa alguna cosa. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai. No. Però déu-n'hi-do, ja sembla, és que el fet que no estigui a presó, a mi personalment ja m'indigna tant. Bueno, però és que hi ha tanta gent que hauria d'estar a la presó i encara no està, no? Però és que ja, lo d'aquest senyor ja és fins i tot, ja era immoral, però és que després d'aquesta notícia ho és més encara, és no tenir cap tipus d'escrúpol. Explica. I és que l'exresponsable del Palau de la Música, el senyor Félix Millet, perquè ell és educat. Presideix una fundació que gestionava un col·legi d'educació especial de Barcelona, que hauria utilitzat, presumptament, per desviar grans quantitats de diners, segons han denunciat els pares dels alumnes. S'han trobat rebuts de 60, de 30 i de 70.000 euros de gastos inexistents. I s'han adjudicat factures de fins a 120.000 euros per unes suposades despeses financeres i 56.000 euros per assessories inexistents. Entre otros. Entre d'altres. Que... I explicaven als pares que cada any hi havia un dèficit a l'escola i no ho entenien. Clar, és que no ho entenien. Per què cada any hi ha un dèficit si tot se suposa que tot va bé i no hi ha despeses extres ni res? Doncs perquè aquest home estava fent de les seves aquí també. Presuntament. No, presuntament no. A mi el que m'agrada és, com diuen els adjectius que utilitzen els pares, cutre, perquè hay que ser cutre, i mezquindat, perquè hay que ser mezquino. I és així. Aquest... O sigui, a mi el que em sorprèn és el que estava dient tu abans, David. Com pot anar pel món tranquil aquest home? Com pot dormir cada nit? No ho sé. Realment és que... Vull dir, perquè és que, mira, que desfalqui el que és el Palau de la Música, que és una institució i tal... Bueno, mal, vale. Però, bueno, és una institució, tal, cultural, tot això. Però és que estem parlant d'un col·legi d'educació especial per nens amb deficiència. Però és que això amb ell no li toca la fibra. Amb ell és igual. No, és que ell només veu diners. És que no en té de fibra. No, és que directament. O sigui, este hombre ni siente ni sufre ni nada. Es que aquest home no té ni sang. Té un xat a les venes, aquest home. És una mena de senyor Barnes. Pitjor. Aquell almenys fa gràcia, sí. Però aquest no. Aquell no fa punyetera gràcia. El senyor Barnes, per lo menos, té un cor que batega un cop cada hora, però té cor. Aquest home no té res. Bueno, pasta, però ja, aviam. Bueno, que aquest home i tots els que estan implicats, bueno, perquè sí, posa que l'empresa estava com a administradora la dona de Josep Maria Camps, una altra. O sigui, sí. És que tots estan implicats, vull dir, és un grup de gent que... És que és això, la gent quan té poder, no sé què passa amb el poder, que tothom... Bueno, tothom no, per gràcia nostra, però molta gent és com amb els polítics, quan tenen poder és que porta la corrupció moltes vegades. Hi ha una dita, Vanessa, que diuen que el poder corrompe i que el poder absoluto corrompe absolutamente. Aleshores, pues és això. És yeah. Això. El problema no. Jo el que veig és que per almenys encara s'estan traient coses, el tio pues, encara està en un procés judicial i jo vull veure la llum de que arribarà això a un punt satisfactori cap a la societat de que aquest home serà ja castigat per el que està fet. Espero, perquè el merder vindrà quan això s'acabi, amb tot el que està sortint. Y que el tío diga, es que está muy mayor, está muy enfermo y no podemos hacer nada. Mira, cuando arriba, si arriba a aquest punt, que espero que no, si no el castigan com Déu mana, aleshores sí que pot haver aquí una polèmica. Però és que és el que et deia abans, a mi m'irrita profundament també veure a la Pantoja, per exemple, o a la dona del Julio Muñoz, a la Zaldívar, sí. Tota aquesta gent, sí. Que també són uns lladres, perquè són uns lladres, o sigui, han estafat moltíssims diners, i a sobre van per la tele, la gent els veu, hi ha audiència, i encara cobren més per anar a la tele, vull dir, és que és vergonyós. És una de les coses que em fa por, que un dia convidin en Fèlix Millet a la Nòria. Per això t'ho dic. Perquè clar, encara s'emportaria pas. Bueno, no, mentre no es lia amb la... I pagarà les seves deutes amb els diners que treu de la tele. És que això és incoherent. Bueno, a veure, sí. Perquè pagui les seves deutes al senyor Millet, bueno, necessita molts diners i molts platós, eh? Perquè però és ja que em sembla fortíssim. Falten cadenes televisives sí, al país exacte. Perquè pugui arribar a pagar tot el que s'han dut. El que s'han dut, que se sàpiga, perquè aquí cada cop que escarbes una miqueta... No surt algú més, no. Surt marronaco, però d'aquestes... Però això no és problema de la gent. Per què la gent veu aquests programes? Per què els fans de la Pantoja no obren els ulls i deixen d'anar als seus concerts, que s'estan riquint amb els seus diners? Ens centrem en el Millet i deixem... És que tot és el mateix, és una mentida de sempre. Tots els estafadors són iguals. De tota manera, el tema... Aquí que ja has tocat el tema la Pantoja i... A veure, una cosa és la Pantoja musical i una altra cosa és la Pantoja... Per mi és la Pantoja persona. Una persona que està traient diners a la gent i que es queda impunament i tan tranquil·la a sobre amb el morro i la barra de dir no, és que el Julián Muñoz em va enganyar. O sigui, no t'enteres tu que cada setmana t'està posant diners? És que li estàs prenent el pèl a la gent. Però ja per mi això és... Jo no aniria als seus concerts. Sí, però jo crec que s'ha de desvincular una mica el que és el món... professional artístic del que seria aquest aspecte, que aquest aspecte és un aspecte que ha de cobrir la justícia. No, ha de ser està la justícia clar, que imposi... Però jo et dic que jo, com a fan, o sigui, per mi, el cantant no és només que canti bé o tal, també és que té un, com es diu, que t'agrada com a persona, saps? Que té com un carisma especial. Bueno, sortiré el zapping, però és que m'indignen aquestes coses. Sí, sí, o sigui, que té un carisma especial. En el moment en què aquella persona fa una cosa així, a mi em cau al terra, jo ja no aniria. Vull dir que cadascú fes el que vulgui, clar, està clar. Són opcions però, personals. Sí. Que cadascú... I que consti que no estic defensant a la Pantoja, que a mi no m'agrada, eh? Vale, això volia aclarar-ho ara amb aquest punt. Que, aviam, tu què tens a la Pantoja? Ni m'agrada ni em cau bé. A mi el que m'irrita és veure tantíssima gent que ha fet estafes d'aquest tipus, com el Millet o com tota aquesta gent, i que estan pel carrer tan tranquils. Sí, sí, saps? Sí. És que això és el que m'irrita profundament. Llavors, és que des de la justícia, és que la justícia no funciona. O sigui, és que és evident, la justícia no està funcionant. El problema, mira, jo el que veig en aquests casos, tant sigui el Millet com la Pantoja, que a mi que surti la Pantoja aquí enmig, pues, que vols que et digui, ni fred ni calor. Bueno, però ha estafat igual, no? Bueno, i ha robat igual. I el que falta per sacar de moltíssima gent. Per això, però bueno, però, són els que estan José, a la més. José Ramón, la Pantoja està lliure, ara. Per això t'ho dic, és que és això lliure. El que dic. Clar, que està no lliure. Està pendent de judici. No, no, però que està lliure també sentimentalment. M'estàs comparant la Jessica Biel amb la Pantoja? Bueno, de tu, doncs ho farem tot ja, eh? Ja, quan veus jo, una mira, familleta. Jo les maquinilles d'afaitar que tinc les utilitzo només jo, saps què et vull dir? Bueno, és igual. Sí, que s'afaita amb la Black and Decker. Sí, con la radial. Con la radial, exacte. Bueno, que no és només... Mira, si el Millet ell roba i l'enganxen amb ell, pues que facin el judici i tal. Si la Pantoja és roba, supuestament, que això és el que s'ha de mostrar, que l'enganxin i que facin el judici i ja està. El problema és tot l'entramat de tantíssima gent ficada a tants puestos importants que també està robant. És on veig jo la gravetat. És que per això roben, perquè tenen la seva... És on veig jo la gravetat. Clar, vull dir, perquè els cobreixen. A mi que la Pantoja haya estafado en un concierto, haya tal... Mira... No, és que no són un concierto, són diners del poble. Deixa'm acabar. Clar, és que... Mira, ni fred ni calor. El problema és, pues, un Julián Muñoz, per exemple, o un Millet, que estan robant cèntims d'un estament públic, com pugui ser un Palau de la Música, un ajuntament municipal de localitat com Marbella, el que sigui, això és el que deies tu. Això és el que em preocupa. Vull dir, estan jugant i estan robant cèntims que són d'estament públic. De tu també sortiràs al zapping, eh? No, jo surto sempre presentant-lo. Però què és això? Ara m'has tret el fil. Que sí, que és això, que des de les altres esferes i que tothom es cobreixi amb tothom això. I que així puguin robar d'aquesta manera impunament. Exactament. Vull dir, tota la gent que està implicada, que tota aquesta gent que està implicada són també els càrrecs a moltes empreses. Això és el que em preocupa veritablement. I hi ha una altra notícia que no sé si la volíeu comentar, de la secretària del cas de la Mariluz. Sí. De la si no justícia. Ho volíem comentar, ho comentes tu. No? Ja la comento jo. És que és això, és el tema de la justícia. Que posa que la volen sancionar perquè va fer malament el tràmit administratiu del cas, saps? Mm-hmm, sí. A veure, el problema és, culpem aquesta senyora? Clar, el problema és la justícia. O sigui... el problema és que ho estem personificant en aquesta senyora, que potser no conec massa bé el cas, no va fer bé la seva feina, això no hi entraré, però és que tenim una justícia molt deficitària, tenim una justícia que no té bases de dades creuades entre jutjats. Sí, sí, no. És que és no, aquesta no, dona... No jo el que no em queixo és que aquesta dona és el cap de turc ara mateix, saps? Sí, o sigui, ella s'ha equivocat, ai, doncs tots contra ella. No, contra ella no, contra la justícia. Vull dir, és que funciona molt malament la justícia, no està informatitzat res. És que això és una de les qüestions. Que... Jo quan veig imatges d'un jutjat amb piles i piles i piles de i piles de papers... I és que em cau l'ànima als peus. Jo és que conec una noia que treballa allà, vull dir, ho veu des de dintre, i és que realment ella ho diu, o sigui, és que no està res informatitzat. I, evidentment, és molt lent tot, és lentíssim, perquè has d'anar mirant paperets. És com el cas aquest dels 50.000 folis que s'havien d'escanejar, sí. Tot és igual. I què passa? Que no volen informatitzar-ho perquè és una despesa econòmica impressionant, però és que, a part de tot, en el fons... Els que treballen dintre, ells pensen que realment no els interessa tampoc ni informatitzar-ho ni agafar més gent perquè realment no donen l'abast. Per què? Pues, doncs pel que deien sempre de les presons, que si les condemnes són... Saps? O sigui, les condemnes sí. Les fan més tard, ells no han de pagar presó, saps el que vull dir? És tot amb el tema econòmic. No sé si m'he explicat. Ja, però és... No, però és una necessitat. M'entens o no? Sí, és una necessitat per la societat que hi hagi això, que hi hagi una digitalització, que hi hagi una manera de creuar bases de dades entre diferents Mira. Jutjats, perquè el que no pot ser és que una persona que, bueno, ja és un tema més recurrent, que hagi delinquit en diferents jutjats i és que no pot tenir causes en diferents jutjats i que no estigui, que no estigui relacionat. Mira, és que... jo, però és que jo... El tema de la digitalització de dades i tal, sí, és un problema, forma part del problema. El problema en base, jo no trobo que sigui aquest. Jo el que trobo és que el problema en base és que la justícia espanyola en si és molt permissiva amb moltes coses d'aquesta envergadura, per exemple. Però és que el problema de digitalitzar-ho és quin és, també. Que si tot està en paper, això es pot cremar molt fàcilment. Però és que tinc m'entén? Una cosa... O sigui, ja, això... Ja. Passa alguna cosa? No, sí. Passa alguna cosa? I que hi ha un rayo, si formatea el disco duro i estamos en la misma. Que, no, que... però no és el mateix. Bueno, que hi hagin uns papers que només que un paper fons, digui. Però és que el fons, Vanessa, és... El fons que vull dir jo és que ho facin com vulguin, però que ho facin bé. Però és que el problema és que no ho volen fer bé. Vull dir que si... Però és que si ho digitalitzen i ho continuen fent malament... És que són, és la, parlant clar, és la misma mierda, però digital. Però jo no parlo només de digitalitzar-ho. Jo dic de fer tot el procés bé, d'agafar més persones, pues ja de tot. Però és que no els interessa. Aquest és el problema. Sí, és que, per exemple, tenim uns... Aquí a Barcelona tenim una nova ciutat de la justícia maquíssima. Sí. A l'Arc de Triomf estan enderrocant l'edifici de jutjats que hi havia antic, sí, per construir-ne un de nou. Uns altres d'Arc de Triomf els estan renovant. Vale, però i això, amb la manca de personal, què? Perquè molt maco, no molt maques les instal·lacions. No, això però provocat... si no portem el personal necessari, què fem? És de cara a la galeria. Això els edificis que provocat... són molt macos, però dintre no serveix de res. És ralentitzar encara més, perquè clar, han hagut que fer un trasllado físic i real i de les persones, econòmica de fer, de les tot persones, també d'un puesto, agafar tots els papers i això i traslladar-se a la zona franca, que és on està ara la Ciutat de la Justícia. Pues tot això ha provocat un temps, s'han perdut papers... És que imagina't com està. Bueno, la pèrdua de qualsevol expedient, de tota manera, veient com estan els jutjats, és molt senzilla, eh? Sí, sí, per perquè les carpetes estan apilades a qualsevol lloc, és a dir, que qualsevol podria perfectament anar a segons quins jutjats i emportar-se carpetes senceres i no se n'adonaria per ningú. Per això t'ho deia, el tema de digitalitzar no és tant per anar més ràpid o, no, o que també, o perquè estiguin connectats i tal. És que és això, tu aquell informe el perds i aquella persona que se suposa que ha d'estar condemnada ja no ho estarà perquè s'ha perdut el seu document. Una altra cosa, on està això? Saps? Una altra cosa que és molt curiosa és que les bases de dades a nivell de les administracions no estan creuades. Tu has de fer un tràmit determinat, sí, i has d'anar un dia a la Seguretat Social. Has d'anar un altre dia al registre de la tresoreria, que a més no tenim organismes centralitzats tampoc, sinó que cada dia has d'anar a un lloc diferent. En canvi, t'arriba l'esborrany de la declaració de la renda i t'arriba tot. A mi ja m'ha arribat. I t'arriba tot, ja ho tens tot inscrit. Tens clar, perquè quan volen ho fan bancs, tot molt bé i molt ràpid. Tot, absolutament. És a dir, per recaptar sí, però per posar-ho fàcil al ciutadà, que per no això, hagi de fer una gestió i hagi de perdre així, 4 dies, no ho podem fer. Per això fer. És tan sospitós tot per això tema, sempre no? És així en tots els àmbits, eh? És que tampoc siguem tan, no sé, tan feliços amb... És que això sempre és així. Vull dir, amb el banc passa què vols igual. Dir que no siguem tan feliços? Tu estàs posant els teus diners amb els teus impostos i vols que tot funcioni com ha de funcionar. Però és que això que passa a tot arreu i en tots els àmbits. Tu vas al banc, tu vas al teu banc i vas a ficar peles. I com aquell que, si m'apures, no tens ni que fer cua. Ara, si vols treure peles, si vols que et retornin un rebut que està mal cobrat... Si, això és prepara-te. Bueno, però que es faci tot arreu no vol dir que estigui bé. I menys a la, vale, des del govern que tu estàs votant i que s'estan guanyant un sou, els polítics, bueno, que vamos. Pues igual que el teu banc, que l'has escollit tu, igual que el teu súper, que l'has escollit tu, igual que el teu... Tot, és que tot va igual, o sigui, a l'hora, bueno, a l'hora però almenys, de recaptar però ràpid... Però un moment, tu almenys quan tens banc o tens súper o tens el que vulguis, tu tens diferents opcions i tu pots escollir on vols anar. I el govern tu, també. Sí, el govern, quines opcions tens, tots fan igual. No sé si ho veus que la justícia... Pues vota un altre. Estigui un partit o estigui un altre, vota sempre un altre. Tenim el mateix problema. Vota un altre. Però és que jo no arreglaré res votant a un altre. El problema és la corrupció que hi ha dintre de la política, sempre. El problema que tenim és que votem a qui votem... Clar, no hi ha solució. No hi ha una millora. És que per això és igual, bueno, a qui voti. És que, aviam, o votem al PSOE o votem al PP. O bueno, hi ha més opcions. Però és que ja està, és que no es vota cap més. Vull dir que si ja veis que esos tres principales és la misma ESO... Pues votarà otro, oye, votarà al partido de defensa taurina. Mira, jo he de dir-ho, jo vaig votar les últimes eleccions al partit antitaurí. Pues ja està. Sí, però és que fa por, perquè sempre quan clar, estan a baix que... són com molt bones persones, lluiten pels seus ideals, i en el moment en què arriben al poder... Et veig molt derrotista. Tothom acaba igual. Home, no, però és veritat. És que és veritat, hi ha molta desconfiança cap als polítics. Hem de mirar l'exemple d'Esquerra Republicana, el senyor Ernest Benach, molt d'esquerres... però un cop arribat a ser president del Parlament, el cotxe oficial que es va agafar i com se'l va agafar amb tots els extras i els ets i uts que podia, doncs molt d'esquerres no ho és, això. Ja, és que és el de sempre. Per ser aquesta cançó és de Kill Bill, no? Sí, sí, sí, Nancy Sinatra. Pots canviar de tema amb una facilitat? Clar, és que sóc dona, saps? Vaig ràpid, les meves neurones van ràpid. Un altre tema del que també volia que parléssim, i parlant de justícia, és que el jutge que investiga la desaparició i mort de la jove Marta del Castillo ha dictat un acte de judici oral contra els quatre acusats, que són majors d'edat, i remet el cas a un jurat i imputa a l'assassinat confés Miguel Carcaño els dos delictes de violació i un d'assassinat. Es decidirà amb un jurat popular. Em sembla bé. Us sembla bé, no us sembla bé? A mi em sembla bé. Potser, a veure, a mi trec aquest tema perquè estem parlant d'un jurat popular, però en un cas que ha estat molt mediàtic i en el que s'han fet molts clar, judicis paral·lels mediàticament. Que estaran molt influenciats per el que s'ha dit. És correcte que la justícia ho tracti amb un jurat popular, que està molt influenciat? Bueno, aviam, un jurat popular s'escolleix o selecciona persones i dins d'aquesta primera selecció es fa una segona selecció. Sí, es fa selecció, però tots tenim... Però això vol dir, no vol dir que no estiguis... Tot i això, tots tenim un background de tot el que ens han anat impactant des dels mitjans de comunicació. Totes les informacions, moltes informacions contrastades o mig contrastades o no contrastades que s'han publicat... Però també et pots agafar risc que hi hagi una defensa, o sigui, un advocat a la defensa, que sigui un crac, que ho faci de conya... i que aleshores l'imputat quedi lliure o en pena mínima. Aleshores, tu com a ciutadà, com et sents? Ho fes completament. Clar, estem... És un... Saps, jo prefereixo... Molt complicat, molt delicat. Jo prefereixo però, bueno, també és un jurat popular. És que, feina de, també és, però també és feina de l'advocat i del fiscal que puguin que comprovar feina, que puguin comprovar que realment aquesta persona ha fet el que ha fet i a partir d'aquí, doncs mira, que amb, jurat popular. Per, és el que estàvem dient fins fa poc, més o menys. O sigui, els recovecos judicials i legals són tan enrevessats que els advocats veritablement el que fan és això, desenrevessar o enrevessar més segons els interessi. Clar, si no és un jurat popular, et pots arriscar amb això, que un judici tan mediàtic i tan conegut i que pot tindre molta repercussió segons quina resolució tingui, no et pots, jo penso que et pots arriscar a deixar-ho en mans d'abogados trapecistes que se saquen coses de la manga... coses legals, que això és el més greu, ja, ja. Però bueno, hi ha aquests recovecos que s'estreuen i aleshores legalment, judicialment, puguin aconseguir una pena mínima o treure la pena o el que sigui. Per això jo, en aquests casos, sí senyor, jo particularment la meva opinió, jurat popular, completament. No sé si ho tindrien gairebé en un altre tema, si s'instaurés jurat popular per jutjar els casos de pedofilia a l'Església. Però el número 2 del Papa ha vinculat la pedofilia amb l'homosexualitat. El secretari de l'Estat del Vaticà, el cardenal Tarcísio gent... Bertone, ha dit que els casos d'abusos a menors destapats a l'Església no tenen res a veure amb el celibat. Però aquesta gent, per què no calla la boca una punyetera vegada ja? Per aquestes tonteries, no diguin res. No té res a veure amb el celibat? No, segurament no. Té que veure que hi ha cures que estan tarats ja de naixement? Doncs pues potser sí, però que amb l'homosexualitat... Apa, ves ahí, que et venti la iaia, home. És el siguient. Estàs boig? No diuen res coherent. No diuen res. Aquesta gent no ja arriba a un punt que no diuen res coherent. És que cada vegada que parlen empitjoren el tema. Sí, sí, sí. Clar, és que a més van i treuen una guia per afrontar casos de la pederàstia. Sí. Mira, en caso uno, lo que tienes que hacer es ir y rezar un tres padres nuestros. Bueno, posava que el cas número 1, si veus que algú està fent algun cas de pedofilia, per favor, truca a la policia. Ostres, sí. No ho haurien deduït mai, que aquest seria el pas 1. ¿Qué me estás contando? O sigui, la guia és molt útil, realment. Tengo que llamar a la policía, de verdad. Yo pensé que iba a llamar a Jennifer tal y contárselo. Bueno, però primer, es que fatal, primer passeu pel web del Vaticano, www.vatican.va. No, que la verdad, i, no son deures, oi? I busqueu l'enllaç de Abusos sobre menores, la respuesta de la Iglesia. Així podreu veure la guia del que s'ha de fer. Pas a pas, eh? Que suposo que explicada amb gràfics. Mare meva. És vergonyós, és que és vergonyós. Realment... Bueno, si el Carlos, que sempre fa la defensa de l'Església pobra, en aquest cas em sembla que no tindria res a dir, però... No. Igualment, és el que... O sigui, sempre diu, no, però és que esto es como si fuera una empresa, que la pot cagar algú, que no sé què... Però és que realment, si els números 1 d'aquesta empresa, que és l'Església, diuen aquestes barbaritats... Què esperen? O sigui, no m'estranya que la gent comenci a ser atea en grans quantitats, perquè és que... Que jo crec que estan donant... Bueno, atea o que no cregui en l'Església, com a mínim, perquè és que... palos de ciego. Vull dir, evidentment, la imatge de l'Església ha quedat molt danyada i ja no estava ben vista, més que res, per la modernització de la cultura que hi ha de la gent. Vull dir, la gent ja no és tan beata com era aleshores. Uh-huh. I amb aquests casos de pederàstia ha quedat molt tocada... I estan dando palos de... És que ja no saben per on sortir. Bueno, però és que és el que diu ella, cada vegada la caguen més. Bueno, mira, ara, com que ells estan en contra de l'homosexualitat, doncs vinga, ara la pederàstia és culpa de l'homosexualitat. Vinga, senyors, per favor. Tampoc diuen que sigui culpa de l'homosexualitat. Bueno, no culpa, però que està relacionada amb l'homosexualitat. Què passa, que una persona heterosexual no pot ser pederasta? Evidentment. O sigui, és que és una xorrada el que diuen. No tenir cap ni peus. Jo crec que estan donant pals de cec perquè és que ja no saben com sortir-se'n del merder. No que s'han ficat ells, però que sí s'ha ficat pues, alguns membres de la Iglesia. Però és que estan empitjorant cada vegada més, vull dir, que es quedin calladets. És tan fàcil, exacte, s'ha de fer com dir, sí, senyores, el senyor ha sido cura, es pedófilo, pues muy mal, lo denunciamos públicament. Acceptem la nostra culpa, ja perquè està. No ho hem denunciat com l'havíem, i callem la boca, però és que a sobre ja posem està. Més llenya al foc. Exacte, no mira cal, que és fàcil. No cal. Un mea culpa d'aquests que els agrada tant de fer cada equis segles, un mea culpa... I ja està, però ja està, és que tampoc cal emmerdar-ho més. I és vinga, anem a fer la pilota més grossa. Però és quines ganes també d'emmerdar-te més, però vaja. Mm. Un altre tema en el qual segur que l'Església s'hi oposarà és el tema que es debat aquests dies al Parlament d'Holanda. I és que es debatrà una llei que permetria a les persones més grans de 70 anys el suïcidi legal assistit per professionals sanitaris. Bueno, és un tema també controvertit, eh? És un tema molt controvertit. Jo sóc bastant... ara no em surt la paraula. Arrenca! No, però tampoc em quedo trabat, que ja és important, ja és una evolució. Jo sóc bastant partidari de la suïcidi assistit, per exemple. Mm-hmm. Vull dir, jo entenc que si la persona... Allò que diuen és que amb l'estat que està no pot pensar en claritat, això és el que penses tu. Aviam, deu ser molt trist i molt, inclús podria dir, denigrant a trobar-te que has estat vivint molt bé i trobar-te postulat amb un llit per resta de la teva vida i que t'estiguin mantenint en vida d'una forma forçada, jo això no ho trobo ni digne. En aquest cas, estem parlant d'un pas més, eh? No seria l'eutanàsia uh-huh. activa, sinó que parlem d'un pas més. El fet que una persona... perquè té patiment, però està realment no cal que estigui en un llit postrada, no cal, no? Sinó que seria el cas que pugui decidir a partir d'aquesta edat sobre el seu cos. Potser té un patiment físic, però no és incompatible amb una vida 100% amb menys qualitat de vida, però una vida que podria ser amb certa qualitat. És complicat, aquest tema. Jo ja et dic... perdona, que ho he confós. Però, bueno, igualment, ho trobo bé. Vull dir que... sí que és cert que cadascú té tot el dret de decidir sobre si mateix i sobre la seva vida. I si per lo que sigui decideix... Evidentment, suposo que això estarà, pues, abans de prendre una decisió i abans de fer res... Pues passarà per un gabinet de psicòlegs o per el que sigui. Un gabinet d'experts, de metges, de psicòlegs, infermers... I tal. Bueno, però llavors què vols dir? Que si una persona està bé físicament i està deprimida, també pot decidir que sí? No, en principi, un dels casos en què quedaria exclòs és el tema de la depressió temporal, per exemple. Clar, és que llavors clar. No. Clar. Jo també dono suport, per exemple, al cas de l'eutanàsia. O sigui, si estàs en un llit... I és que no tens cap possibilitat de millora i ho estàs passant fatal i no, realment no, no vols viure més, és una decisió ja personal, vull dir. Però en el cas aquest, de, jo què sé, si una persona perquè tingui més de 70 anys i estigui deprimida pugui decidir que es mori, home, no, doncs ves al psicòleg i que t'ajudin i tal. Sí, clar, si està controlat, jo ho veig bé. Sempre que hi hagi, doncs això, un control que vegin realment si aquesta persona no, no té cap possibilitat de millora o no... o està patint, no, però, més que vivint. Exacte, és la seva decisió i abans de... Perquè també hi ha hagut, hi ha problemes de que hi ha intents de suïcidi que surten malament. Sí. I aleshores... És pitjor encara. Pobre home encara es troba en pitjor cas. O pobre home, o pobre dona, o el que sigui, no? Però hi ha casos de suïcidi que el que fa és encara empitjorar-ho més perquè encara minva més la teva qualitat de vida o la teva salut. I no has aconseguit el teu objectiu i aleshores inclús encara encara fas patir més a la teva família perquè sobre que t'has pogut suïcidar, sobre t'has sortit malament. És donar l'opció de morir dignament. Exacte. Això i sí. Jo, és una opció que jo crec que socialment tindria que estar acceptada, penso jo. No, no, està clar, morir dignament ha d'estar... Sí. O sigui, ha d'estar acceptat, és així. Que té mites nos traeix, eh? Sí, sí, sí. Carai, companys, avui ho deixarem, ho deixarem ja per ara. Que ja està bé. Que ja està bé. Ja hem parlat, déu-n'hi-do, de molts temes. No parlarem avui del tabac perquè com que no tenim el Carlos, doncs... No té tanta gràcia, no? No té tanta gràcia, clar. El deixem per la setmana que ve. I tant. Vanessa Leiva, fins la pròxima setmana. Adéu. José Ramon Mier, no marxis gaire lluny, que d'aquí una estoneta tornem amb el zàping. Molt bé. I a tots vosaltres tampoc, no marxeu de la 106.9, quedeu-vos aquí a RKB, a Línies Obertes. Psst, si t'inscrives en abril, te regalan la quota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, centro acuático y de fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 82 79, 466 82 79. CER, centro acuático y de fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Dos quarts i mig de nou del matí i obrim l'agenda del dia. L'agenda d'aquest 14 d'abril de 2010, en el qual, tal dia com avui, 14 d'abril del 1912, el transatlàntic Titanic va xocar amb un iceberg a les 23:40 hores, enfonsant-se 2 hores i 45 minuts més tard, és a dir, ja el dia 15. Tal dia com avui, del 1931, arran de la victòria electoral republicana del 12 d'abril, el poble madrileny es va llançar al carrer multitudinàriament i el comandant de la Guàrdia Civil, el general Sanjurjo, no va poder garantir la continuïtat de la monarquia i el rei Alfons XIII es veu obligat a abdicar. Es proclama la Segona República Espanyola. A Barcelona, en Francesc Macià proclama la República Catalana dins la Federació Ibèrica. Tal dia com avui, de l'any 1962, les Corts Espanyoles van aprovar la nacionalització del Banc d'Espanya. I un dia com avui, un 14 d'abril, però de l'any 1994, el municipi de Badia del Vallès s'independitza de Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès. Qui va néixer un dia com avui, un dia 14 d'abril? Doncs el 1578 va néixer en Felip III de Castella, rei de Castella, Aragó i Portugal i comte de Barcelona. El 1920, un 14 d'abril, naixia en Josep Benet a Cervera, historiador, editor i polític clau en la lluita antifranquista i en la transició. El 1941 va néixer l'actriu britànica Julie Christie, un dia com avui ho va fer a Assam, a la Índia. I el 1973 va néixer, tal dia com avui, l'actor de Nova York, Adrien Brody. Qui va morir un dia com avui? Doncs el 1759 moria, en un 14 d'abril, en George Friedrich Handel, el compositor alemany. El 1917 ho feia a Varsovia Zamenhof, el físic iniciador de l'idioma Esperanto. I el 1964 ens deixava, un dia com avui, en Gerhard Domag, el bacteriòleg alemany Premi Nobel de Medicina. I pel que fa a l'agenda del dia, propostes, us proposem, i avui ho fem amb molta il·lusió, la veritat, la presentació a Bacus Cooperativa, l'espai cultural del carrer de Balmes 163, a les 7 de la tarda, la presentació del llibre Em dic Laia, de l'autora Gemma Puig. I dic que ens fa especial il·lusió perquè la Gemma Puig ha estat companya aquí. Hem compartit micròfons aquí a Ràdio Canal Barcelona RKB en altres èpoques. A més, és una bona amiga i ens fa especial il·lusió la presentació de la seva primera novel·la. Em dic Laia, com dèiem. Abacus Cooperativa, l'espai cultural al carrer Balmes 163, a les 7 de la tarda. No hi faltarem, estarem allà. Més propostes que tenim pel dia d'avui. A 8:15 de la tarda, a la llibreria Bertran, a la Rambla de Catalunya, número 37, en Jordi Llompart, Isabel Bes, Manuel Fuentes, Xavier Graset i Albert Om recitaran poemes africans, poemes africanos, de Pepe Rubianes. I també un altre llibre que es presenta a la Casa del Llibre, al Passeig de Gràcia número 62, a les 7 de la tarda, el llibre de la Trinca. Miquel Àngel Pasqual, el membre de la Trinca, el més grassonet. Doncs ell i l'actriu Llol Bentran presentaran el llibre de David Escamilla, Tot Trinca, 1969-2010. Una altra presentació d'un altre llibre. Doncs la presentació d'Una vida sobre ruedes d'Àlex Cribiller es farà a la FNAC de l'Illa Diagonal a les 7 de la tarda. I si voleu veure, el president de la Generalitat, en José Montilla, i en Miquel Roca presentaran A favor d'Espanya i del catalanisme, de Joaquim Coll i Daniel Fernández, a la llibreria Alibri, al carrer Balmes 26, a 8:15 de la tarda. I altres propostes que tenim, proposta cinematogràfica. El MACBA dedica un cicle al cinema prohibit de Peter Watkins, avui al Passeig de Privilege, a la plaça dels Àngels número 1, a les 7 de la tarda, per tan sols 2 euros. I s'estrena el documental Soc jove i vull ser pagès. Serà el cinema Casablanca Cable en el Passeig de Gràcia 115, a les 8 de la tarda. Us proposem també una exposició. La inauguració de Am Parnuk per Istanbul. Al Palau Robert, al Passeig de Gràcia número 107, serà a 6:45 de la tarda. I una conferència interessant. La conferència de Mel Slater i Mavi Sánchez Vives, que exposen els últims avanços en la seva ponència Realitat Virtual, la il·lusió del cos. Serà el Cosmo Caixa, al carrer Isaac Newton número 26, a les 7 de la tarda. L'entrada gratuïta. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía.

Bueno, començarem amb la sintonia. Saps que estem fent aquesta recull de sintonies diferents i vam començar amb Pocoyo i continuarem a fer més coses, però jo vull que em diguis qui vive en una piña debajo del mar. Bob Esponja. Venga. Bob Esponja. He tingut un intensiu de Bob Esponja aquesta Setmana Santa. Sí. No t'ho pots ni imaginar. Tengo Bob Esponja y Patricio ya aquí metidos en la cabeza. Però Patricio és boníssim. A mi m'encanta Patricio. Però bueno, comencem la secció de Zapping i tinc que dir-te, David, que jo sé que a vegades diem truqueu-nos en directe, vinga, va, adelante, dejar vuestras opiniones. Però a vegades et pots trobar segons què. O sigui, això de que et truquin en directe... És una mica perillós. És una mica perillós, perquè això pot passar com, per exemple, el programa Si Amanece Nos Vamos, que hi ha gent que no té res millor que fer que apretar números i trucar per telèfon. Desde Segovia, buenas noches. Hola, buenas. Quería preguntar si Adrián es cocainómano. No. No. Oye, otra cosa. Eso, que chupa huevo y un saludo para todos. ¿No quieres decir nada más? Sí, que es un burro de folla y eso. Y que tu madre es una bitch. Y... Pues sí que es lo más fácil en la radio. Es que no os dais cuenta. Es que quedáis en evidencia. Este tío es imbécil. O sea, ¿para qué llama? ¿Total? ¿Para qué llama? ¿Para hacer el payaso? Pues no, pues no. I això no és només en Setmana Cero. Vamos, Intereconomia és que és el blanco ja de les trucadetes sí. aquestes. Sí. Vale, que no estiguis d'acord amb el que professin aquesta emissora, la ràdio, televisió, el que sigui. Vale, que no estiguis d'acord amb l'estil polític, per la forma, però això li dius al teu veí, al teu col·lega, no fas aquestes coses. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Bueno, yo más que nada quería hablar por el tema este que habéis dicho de los créditos bancarios. Quiero hacer ver el problema grande que hay con estos créditos. Es como Intereconomía, que sois unos hijos de puta. ¿Perdón? Y unos, fascistas. Lo siento mucho, pero este tipo de comentarios mejor os los ahorráis. En fin, para llamar para insultar a un medio de comunicación no abrimos los micrófonos. Así que, Víctor de Barcelona, chico, que te vaya bonito y que te vaya muy bien. Que te vaya bonito, que te vaya bonito, puedo decirte que te vaya... Y que te vaya a eso, ay, a tomar viento. Ay. Pues per això, estimats oients de Línies Obertes, si teniu que trucar-nos per dir-nos coses així, pues no truqueu. Que no cal. Que no passa no res. Envieu un mail que, mira, passa a borrar, eliminar, paper de reciclatge i ja està. Però clar, això també et serveix després per sortir els zappings. Clar, clar. És que per mi que hi ha coses que estan preparades. Clar. Bueno. Com, per exemple, el Pedro Piqueras. Jo no em crec que el Pedro Piqueras, amb el bagatge que té aquest home, cometi aquests errors. Las tormentas vuelven a Andalucía cuando todavía están con el cuello hasta el barro. Con el cuello hasta el barro. Rojo. A ver. Con el cuello hasta el barro. Pedro, tú con la simpatía que derrochas siempre y esta vitalidad que derrochas, no puedes equivocarte con eso. Pedro, no. Et puc posar jo un zapping que tinc per aquí? Endavant. Que m'ha recordat molt a aquest que ens portes del Pedro Piqueras. Vinga, va. Ai, espera, un segon, que no, com que no ho tenia preparat, ara, ja ho tinc. Vinga, va. La víctima del robo con intimidación, un joven de 20 años, reconoció a los dos asaltantes detenidos y manifestó que le habían sustraído una cantidad de dinero no determinada y le habían hecho un corte con la mano en una navaja. Le habían hecho el corte con una mano sí, en una navaja. En una navaja. Le voy a hacer un corte de mangas, pero se lo llevaba en el dinero. Sí. Pero bueno, aviam. Aquí ya tornem a lo del meu nom. Jo em dic José Ramón. Sí. Amb els amics em coneixen com Josep o Josep Ramon. I a la ràdio sou, coneixem com a Juan. Sou vosaltres que en dieu Joserra. El Marc una vegada va dir Joserra i vosaltres vau confundir-ho amb Juanra. Però la qüestió, al fons de tot això, és que d'una forma o d'una altra sabeu com em dic. Sí. A M80 es veu que entre els companys no es porten gaire bé perquè, com que, sabés, ajudar, tu eres... más previsto entrevistarse con el presidente René Preval, enviada especial Mariela Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Tú eso. I el tall d'abans, que és un, dos, tres, el quart, em has ficat el cinc, però és igual, perquè tots van relacionats. Fica'm el Zapping 4, perquè també és rotllo això. M'he deixat. És rotllo... Per exemple, jo arribo i dic, tu ets el de... Sí, no? Tu ets el... Endavant. Como lo cuenta la prensa, con los periódicos de nuestro país, David... Martos, gracias, buenos días, David. Hola. Sí, es hola, soy yo. Tú eres el becario, ¿no? Soy yo, sí, es rollo. Tú acabas de aparecer de aquí sí. Como las setas, ¿no? David... Ya te dice, Martos, hola, estoy aquí, gracias por no haberme ignorado. Sí. Bueno, després, se sabia el nom, com a mínim. Bueno, però el xaval, com deu ser becari, porta una targeteta. Hola, me llamo David. Sí. Si necessites algo, pregúntame. És rotllo això, saps? Després, hi ha gent que no coneix molt bé els companys i hi ha gent que no sap on treballa, ¿vale? M80 Express. Són les 5 o les 6 en Canàries. Perdón, són les 6, les 5 en Canàries. Los 5 bomberos... ¿Qué quedamos? A ver, ¿estás en Canarias o dónde estás? A ver, ¿son las 5 o las 6 en Canarias? ¡No! Son las 6 o las 5 en Canarias. Suerte que has rectificado rápido. Sí. Perdido, compañero, pero, a ver, Santrems. Això de no saber on treballes, a mi em va passar una vegada. A tu et passa molt, de fet. I no porto els talls. Bueno, sí, perquè, jo... Perquè dic, és que es pensaran que aquí estic per putejar els altres, i no. Bueno, a mi em passa moltes vegades. Però sí. Una de les coses més greus que m'ha passat... Ha estat en una emissora de ràdio dir el nom d'una altra. Ah, està bé. Sí. Ah, està bé. O sigui, és com si estàs aquí a RKB i dius «Bienvenidos a la cadena 40 de Cadena Ser». Ai, exacte. No, calla, que és RKB. Calla. Sí. És lo que està estar por empleado. Sí, és el que té. Sí. Bueno, podria ser pitjor. Tu quan expliques alguna cosa, David? No, el tall no surts tu, eh? Tranquil, vale. Tranquil. Però vull dir que hi ha gent de que... La qüestió de temps, de medició de temps, tampoc la té gaire clara. No. Posa'm aquest tall i ara ho expliquem una miqueta. El presidente Balear, Jaume Matas, lleva dos horas declarando ante el juez. A ver. Dos años declarando ante el juez. Jo he de dir que el Jaume Matas aquest tingui que declarar, però dos anys? Potser és excessiu. Hosti, és que jo... Bueno, jo el Jaume Matas no ho sé, però jo soy el juez. I al metge li digo, mira, a la càrcel, ja. Sí, directe. Ja, estoy cansado, ja te he oído bastante, saps? Bueno, és que de dos horas a dos años... Sí, una mica, ja, eh? Hi ha una diferència. I, bueno, i aviam, no només m'entrebanco jo, el que dèiem sempre. No m'entrebanco jo sol i hi ha gent que s'entrebanca també bastant. Y la alternativa a la declaración física en Palma, pues evidentemente la de la videoconferencia, un hecho que se tiene presente ahora mismo desde los alrededores de los contactos que tiene Jaume Matas ahora mismo en... Es que Jaume Matas allá on va, las churotas. Sí, sí. Desde Jaume Matas. Això és, ja tinc nou truc. Abans tenia el del mar, que era quan t'equivocaves, feies... Pues ara faré los Jaume Matas. Ja està, arreglat. Tens dos talls aquí. Tinc dos talls aquí. Un, que és l'1. Sí, i un altre, que és el 2. Exacte, pues... Molt bé. Mira. Molt bé. Va, Rio César, molt bé. Vinga. L'1 fa referència al que vam parlar la setmana passada. Fem una miqueta de memòria. Era una recepta de cuina que barrejava los conejos con los nabos. Sí. Recordem una miqueta. Hacer un conejo en salsa con nabo, ¿eh? Le vamos a poner nabo y luego, una vez que esté pues casi tierno el conejo, al final le metemos el nabo. Bueno, això és el que parlàvem, de que era una recepta de cuina que era així una mica, no sé, era conejo con nabo. Era conejo con nabo, tampoc tenia més. Però què està passant en la televisió d'este país? Que s'estan tornant tots bojos. Tots els programes de cuina s'han tornat bojos. Ai. Tots. Tenen un problema amb els conills. No, més aviat, tenen un problema amb les hortalisses directament. Això, bueno, això ho vam sentir al programa aquest matinal que fan, ara no me'n recordo com es diu, que fan a la U, que és el programa este mañanero, que sí. Fan, i estaven parlant també de hortalisses vàries. Todas las zanahorias que se te pongan un poquito maduras, un poquito feas, dámelas, porque con ellas haremos un milagro. Veremos a ver cuál. Si se ponen duras, yo ya sé cómo, ¿eh? Maduras, maduras. ¿Maduras? Maduras. Cuando se estropea. Más bien maduras. Luego te lo explico, sí. Leira. Sí. No cal que m'ho expliquis. No cal. No cal que m'ho expliquis. Aviam, que si les zanahorias se ponen dures... És una cosa. Bueno, tu sabràs el que fas amb les teves hortalisses de casa teva. No lo quiero saber. Ara, tinc que dir-te que treballes amb un organisme públic, tampoc cal. Tampoc cal. Vull dir que si les zanahorias se ponen dures... Pues oye, pues felicidades para ti, que ya veo que sacas más provecho que los demás. Ya está. Ya está. Però jo ara faré un seguiment dels programes de cuina, a l'Arguiñano l'omitiré directament, ja, perquè l'Arguiñano ja necessitaria, no una secció, no, necessitaria una setmana sencera, si ja t'ho dic ara, però seguiré de prop els programes de cuina perquè veig de que no sé què foten a l'aigua, no sé què foten a l'aigua, que es tornen tots bojos. Doncs espera't, que abans d'acabar tinc un parell de talls, que ens queda un minutet. Vinga, va. A partir d'aquests moments, ustedes van a escuchar l'informativo con las noticias del mundo y del... extranjero. Hasta aquí Extremadura Deportiva. Saludos. Bueno, las noticias del mundo y del extranjero. Y de Venus. Escolta, de Venus, Marte. Y sí, y alrededores. La víctima del robo con intimidación. La joven Belén Jiménez, naturalmente, Badajoz, en donde viven sus padres y que está en Sevilla estudiando la carretera de Aparejador. Està en Sevilla estudiant la carretera d'Aparejador. Ah, és que és una carretera molt llarga. Sí. Són molts anys d'estudi. Això, quan acabes, te dona el títol i un puesto, un peaje. I tant. José Ramon Mir. Vinga. Fins la pròxima setmana. Què dius? Demà. Ai, no, fins demà. Fins demà. Ja em pots fotre fora, te'n van haver-hi un patx. Demà a la secció Friki. Vinga, doncs. Que tinguis un bon dia. Demà tenim un programa molt xulo. Si sou seguidors de Ser Espanyol, estigueu al tanto. Tots demà a les 7 de la tarda, a les 7 del matí, perdó, aquí, en línia. Ai. A RKB 106.9, marxem, anem a informatius. Fins demà, que tingueu un bon dia.